Dragi mei, iată ne ajung și această seară din nou la emisiune foarte frumoasă, după părerea mea. Ceea ce se poate vedea și din scrisurile care mi le trimiteți și numele de telefon care le accesați. O superbitate, nu? Sunteți niște dulci, dragilor. Uite, am învățat... La cererea voastră am venit... Am făcut acest efort care totuși este mic pentru voi, dragi telespectatori, auditori. Am venit. Am spus să... Am gândit să vorbim, să împărtășim din experiențele noastre de viață. Sigur, v-am spus de la început de emisiunei data trecută, v-am spus că îl vom invita în seara asta pe Marius. Marius, care este un compozitor nu cunoscut, celebru, pe bune. Vedeți, avem și pe fundal o melodie făcută de el în baie. Cânta un instrument, se numește Rimează cu baie. Dar este un desăvârșit al muzicii. De vedeți ce repede trece de la un stil la altul. Dar spune-ne, Marius, de unde îți vin atâtea idei deodată pe secundă? Păi, tolba mea este fără fund. Da, știu. M-am împăcat cu strălucirea mea. Nu știu, oricând, orice văd îmi sună... Nu pot să nu amplific frumusețea pe care o văd. Iarba verde o fac și mai verde. Floarea ce înflorește o fac să miroase și mai bine spre deliciul bondarului care vine să zboare în jurul petale. Dar, parfumul acestor vorbe se observă și în muzica care o creați. Aveți o comuniune deosebită, o relație care se creează rar între textul și muzica în același timp, muzica care pur și simplu aruncă cuvintele nescrise ale vieții, dar dumneavoastră